Ach, jak dobrze znowu usłyszeć ten głos. Kilkanaście sekund temu minęła godzina czwarta. Czas na audycję, która nazywa się Mikrokosmos. Take my hand, let's get zalogowane. Tak, tak, już wszystko uruchomione, wszystko czeka na Państwa. Na Państwa sygnały grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Tam zaglądam co chwilę, zaglądam też w SMS-y 71335. No i oczywiście na stronę internetową, gdzie już link do tego nagrania sprzed chwili się pojawił. Stronę internetową mikrokosmos.info.pl. Najpierw się przedstawmy. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. A przed chwilą King Dude, czyli amerykański zespół ze Seattle. Tak, tak, wszystko w tym samym miejscu. Przed chwilą Pearl Jam, teraz King Dude, brakuje nam Alice in Chains, ale oni będą dzisiaj, bo właśnie nowa płyta się ukazała. King Dude to jest album, który ukazał się w tym tygodniu i bardzo mnie ucieszył. Niemal każde nagranie na tej płycie sprawiło mi radość i chciałem Państwu przynieść całą płytę, ale się nie zmieści. Tak jak identyczna sytuacja jest z nowym albumem zespołu Dywoczka. Tutaj tak samo. Każde nagranie niemalże pasuje do audycji. Każdemu należałoby się odtworzenie, ale będziemy robić, co się da. Na początek utwór o wiele mówiącym tytule Let Me Sleep. My love, oh, let me sleep. It pulls the blankets right off of my feet. It tears the very fabric of my dream. And my heart. You're somewhere far behind. 7-8 lat temu pojawili się u nas z poprzednim albumem, a płyty nagrywają od roku 2000. Denver, jeśli dobrze pamiętam, Denver w stanie Colorado i zespół Dziewoczka, który to zespół bardzo często sięga po nietypowe instrumentarium, jeżeli chodzi o tak zwane instrumentarium rockowe. No i sięga też po melodie i takie smaczki, które zdecydowanie do różnych grup etnicznych, folkowych należałoby zaliczać. Dziewoczka, no to jest drugi już album z tych, które uważam za ważne w tym tygodniu. Chyba będziemy mieć dzisiaj podobną sytuację jak przed tygodniem, że będą 3-4 ważne płyty. Następna to płyta, którą zapowiadałem przed tygodniem i Państwu się spodobało i cieszę się bardzo, bo to był kolejny zwiastun, na dziś mogę już powiedzieć. Zespół Nothing wydał album, który nazywa się Dance on the Blacktop. Kiedy słuchaliśmy przed tygodniem kolejnej zapowiedzi tego albumu, wydawało się, że będzie on zdecydowanie spokojniejszy, że rzeczywiście zamyślony, ale też niezbyt buntowniczy. No a potem okazuje się, że kiedy album się ukazuje, no to wszystko staje się jasne i wyszło całkiem nieźle. Zdecydowanie uważam, że jest to album, którego należałoby posłuchać. Nie twierdzę, że 7 razy. Może raz, może dwa. Ale jak na trzeci album wyszło to naprawdę, naprawdę bardzo ładnie. Jeszcze raz tytuł Dance on the Blacktop i teraz utwór, który ten album zamyka. Hope is just another word with a hole in it. Disgrace. Już. Tak kończy się album Dance on the Blacktop zespołu Nothing, zespołu, który wraca do nas trzecim już albumem i wydaje mi się, że dobrze, że do nas trafił z tym albumem. Nie wiem jak państwo na to, cieszę się, że państwo się odzywają, pani Zuzanna się odezwała, pan Marcin też napisał, że już jest. No, powoli zaczynamy ten dzień, prawda? Nie zawsze musimy całą dobę na nogach, prawda? Dobrze. Teraz będzie Steady Holiday, czyli taki projekt dziewczyny, który nazywa się Dre Babiński. Ona pochodzi z Los Angeles, na swoim koncie ma jedną płytę, teraz pojawia się z drugim albumem, ale myślę, że najistotniejsze jest to, jak ten głos brzmi. It's coming down. They say this is the storm of centuries. Come together, help each other, please. And take cover, find shelter, take cover. The camera's off. Babiński gra na różnych instrumentach, w wielu różnych zespołach, ale tutaj postanowiła założyć własną działalność. Ta działalność nazywa się Steady Holiday i brzmi to tak trochę z francuska, prawda? Ale od razu powiem, cała płyta jest zbliżona nastrojem i pomysłami muzycznymi do tego, co usłyszeliśmy przed chwilą, więc jeżeli Państwo poszukują takich dźwięków, proszę bardzo. Nobody's Watching, tytuł płyty, wykonawca Steady Holiday. Spędziliśmy pół godziny w Stanach Zjednoczonych. Tak, tak się ułożyło. To mały krok do Wielkiej Brytanii. Myślę, że prawie 15 lat temu wydawali swoją pierwszą płytę, która to w dyskografii nie chce tego liczyć. Nie jest to jakieś 15, ale myślę, że 7 to się znajdzie. Tung albo Tang. Posłuchajmy. Oh, it felt so marvellous. Around my head, the hum of daytime TV moans like the walking dead. And it is thick and black, blends off our forehead. Cover my throat and back. A bloom of phosphorescence ignites around my form, like chalk around a body, like light inside a storm. And it is thick and black, covers my throat and back. I wade in brackish water, eelgrass around my feet. My jeans are wet and dirty, my body craving sleep. Thick and black, cover my throat and back. I paint the walls with treacle, pour honey on my phone. I put my best t-shirt on, wait for you to come home. And it is thick and black, cover my throat and back. Thank you. Fajne takie radosne dźwięki, chociaż oni twierdzą, że to jest muzyka, którą tworzyli w nocy. Songs You Make at Night, szósty album, sprawdziłem jednak. Szósty album w dyskografii tego brytyjskiego zespołu. Myślę, że jest fajnie, trochę folkowo, trochę elektronicznie. A teraz będzie dwóch nudziarzy. Sobie, że są braćmi. Mark Lanegan i Duke Garwood. Tutaj pomysłodawcą płyty był Duke, który zaczął sam tę płytę układać w swoim domu w Wielkiej Brytanii, a Mark Lanegan mieszkał sobie w Stanach. Nadal mieszka. No ale zaczęli tworzyć tę płytę na odległość, a potem coraz bardziej, coraz bliżej. To nie jest pierwsze spotkanie tych dwóch panów na scenie, czy też w studiu nagraniowym, no bo przecież był album Black Pudding w 2013 roku. Ta płyta nie jest może najweselszą, zresztą trudno było oczekiwać, że będzie wesoła chociaż trochę, ale nie jest też, mam wrażenie, nazbyt emocjonalna. Raczej jest dołująca i smutna, no ale, ale co zrobić? Następne 2 minuty i 19 sekund. Paving stones and marrow bones, portrait of a clown. mama's heart, don't run me down. Don't take me away from this dream, even though it's not what it seems. Slide trombones, alien clones of the saddest clown. Desert heat, my faithless heart, don't take me down. Please let me continue this dream, even though it can't be believed. Paving stones and marrow bones, a portrait of a clown. Desert heat, my sunless heart, don't run me down. Płyta zdecydowanie do zasłuchania. With Animals, Mark Lanegan, Duke Garwood. I w tym nastroju pozostańmy. Thank you. ależ to jest czarodziej. Piękna płyta. Remember. Re, dwie dwukropek i member. Tak się kończy. Tak jak słyszeliśmy przed chwilą. A tak się zaczyna. Thank you. Islandia zawsze piękna. Olafur i jego nowy album Remember. No i co? Mamy za sobą, myślę, pół godziny takich spokojniejszych dźwięków. Myślę, że stopniowo będziemy od tego nastroju odchodzić, bo to ciężkie granie nam się zapowiada, ale spokojnie, powoli. Dude wystąpią na dwóch koncertach w Polsce. 22 września w Poznaniu pod Minogą i 23 w Krakowie. A, jeszcze jedno zdanie o Olafurze Arnaldsie. On też zapowiedział swój koncert, choć na niego trzeba będzie trochę poczekać, ale myślę, że bilety rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Na Torwarze wystąpi. Data 21 lutego 2019 roku. będzie taka data, tak, nadejdzie. King Dude, bardzo ładny tytuł płyty, Music to Make War To, czyli muzyka, do której można prowadzić wojnę, i dźwięki takie, które znamy i które nam jak najbardziej pasują w jego wykonaniu. King Dude, czyli niski głos, jakiś taki smutek, który potrafił uchwycić zaledwie kilku wykonawców, no i to coś, posłuchajmy. So you wanted to leave this place that you know. Do you still make believe in God up above? Do you still wanna see both heaven and hell in between walls of some shitty hotel? I wanna believe in God up above, who just wants to make war. Well, I just wanna make love. I don't wanna believe in a God like me. I don't think I could try to look him dead in the eye if he's just like me. Tak jak mówiłem na początku audycji, bardzo chętnie przedstawiłby Państwu więcej z tej płyty, ale no właśnie, Ancestors. Przed tygodniem zapowiadałem ten album, opowiadałem też Państwu o pierwszym albumie zespołu Ancestors, który sprowadziłem sobie ze Stanów Zjednoczonych 10 lat temu. Okazuje się, że ten album miał swoją premierę dokładnie 10 lat temu, bo to było 19 sierpnia 2008 roku. Zwykła kopertka, w której znalazł się album z dwoma utworami, jeden około 20 minut, drugi około 20 minut, Neptune with Fire. Tak przynajmniej zapamiętałem ten album. No i właśnie w dziesięciolecie wydania debiutu zespół Ancestors powraca po 7 bodaj latach z kolejną płytą.